الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے دوست ذوق شوق نال بلند آواز الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. جناب میاں نو درود پاک آندا ہے او پڑھو تے باقی دے چپ رہو. والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. بانیان محفل، ارباب صدور، معززین، سنی حنفی مسلمان پراؤ، السلام علیکم. عظیم الشان جلسہ عام بسلسلہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیگم کوٹ شادرہ لاہور دے اندر انعقاد پذیر ہے. بندہ ناچیز پہلی مرتبہ حاضر خدمت ہویا ہے. دوستان دے بلانے تے دعا ہے رب العالمین مولا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرماوے اور اس محفل دا جو اصل مقصد ہے یعنی عوام اہل سنت دی اعتقادی اور عملی اصلاح، اللہ تعالیٰ او مقصد پورا فرماوے اور اساڈے اعتقاد و عمل دی اصلاح فرماوے اس محفل مبارک دی برکت دے نال. عزیزان گرامی، خطابات تے تسی سندے رہندے ہو تے سندے رہو گے. میں بے علم جا بندہ، اے مینو دوست لقب دتا ہے. جو القاب دتے نے میں انہیں جوگا نہیں. قد چھوٹا ہوئے تے کپڑے لمے پوا دئیے تے بندہ کوڑا لگتا ہے. 2 فٹ دا بندہ 5 فٹ دے کپڑے، انہیں مزاق ہی بن جانا. جنہ ایک کسی دا قد کاٹھ ہوئے انہیں ایک لباس کپڑے پوانے چاہی دینے القاب دے جو حضرات لائق سن وہ دنیا تو چلے گئے ہن تے مار کجدم رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے صورتیں تو ہیں پر انسان تھوڑے رہ گئے وہ مرد خدا دے جنہاں دے واسطے یہ القاب پوری طرح موزوں سن وہ اعلی حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی اور اس زمانے دے لوگ جنہاں نو اللہ تعالی نے ظاہری باطنی تمام علوم دے نال آراستہ فرمایا سی اور وہ دنیا کائنات واسطے بہترین مثال سن. بار صورت اے میری کو توازو نہیں حقیقت ہے جڑی میں جناب دے سامنے بیان کیتی. موضوع ہے عظمت شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عظمت دو حوالیاں نال دو حیثیتاں نال دو لحاظ نال. ایک آپ دی عظمت ذاتی ہے, دوسری آپ دی عظمت دین اسلام دے حوالے نال. سادے لفظاں وچ اللہ سونے نے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات نو بھی عظیم بنایا ہے اور آپ نو آپ دی ذات دے مطابق دین وی عظیم عطا فرمایا. تو میں جناب دے سامنے دوواں چیزاں نو مختصر بیان کراں گا, یعنی آپ دی ذاتی عظمت اور دینی عظمت, تاکہ ذات تو متعارف ہوئیے تے محبت کریے اور دین تو متعارف ہوئیے تے حضور دی اطاعت اور تابعداری کرے. اسی حوالے نال بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت پڑھی. ارشاد ربانی فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, جو کتاب و حکمت تانوں عطا فرماواں گا اے نبیو, ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, پھر ایسے رسول معظم تواڈے کول آئے جڑے تواڈے تمام ادیان دے تصدیق فرمان والے نے, انہاں نو سچا کہن والے نے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, تساں ضرور اس رسول معظم تے ایمان لے آونا ہے تے انہاں دی ضرور امداد کرنی ہے, مدد کرنی ہے انہاں دی. غور کرنا اس آیہ کریمہ دے اندر یہ دوویں مسئلے اللہ جل شانہ نے بیان فرما دتے نے, حضور دی ذاتی عظمت نو بھی بیان فرمایا تے کملی والے دے دین دی عظمت نو بھی بیان فرمایا ہے. آپ دی ذات اللہ سونے نے عظیم بنائی ہے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم تو. ہن غور کرنا ایک بات ول تنبیہ کر کے پھر اپنے موضوع نو اگے چھیڑنا. مومن اونو آکھیا جاندا ہے جڑا حضور دی ذاتی عظمت وی دلو جان نال مننے تے دینی عظمت وی دلو جان نال مندا ہوئے. جڑا اینا دو عظمتاں وچوں اک دا انکار کرے دل نال اونوں تسلیم نہ کرے اس دے کما حقو ایمان ایکان نہیں رکھدا او پکا بے ایمان ہوے گا. جڑا حضور دی ذاتی عظمت دا انکار کردا اے حضور دی ذاتی عظمت تسلیم نہیں کردا او وی ایمانو خارج ہوے گا. جڑا حضور دی دینی عظمت تسلیم نہیں کردا تے او وی ایمانو الحمدللہ ثم الحمدللہ. اے اگر اللہ تعالی نے دولت عطا فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتی عظمت نو دلو جان دے نال مندے نے تے اہل سنت و جماعت ہی مندے نے. مگر ایس ویلے جڑی اگلی عظمت تے اونو نہیں دلو جان نال تسلیم کیتا جاندا جدو دین دی گل آوے اس لے گل گھوٹو پے جاندا ہے. ایمان والے مومن اونو آکھیا جاوے گا جڑا حضور دی ذاتی عظمت تے شان کمالات نو مننے تے حضور دے دین دی عظمت و شان تے کمالات نو دلو جان دے نال تسلیم کردا ہوئے. اس تنبیہ تو بعد میں اگے چلنا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی عظمت و مقام حضور دی عظمت شان ذاتی حوالے نال اے وے محاسن تے خوبیاں دو طرح دیاں ہوندیاں نے کمالات دو طرح دے ہوندے نے ایک ظاہری تے دوجے باطنی. اللہ سونے نے اپنے باغ محبوب نو ظاہری کمالات وی انے عطا فرمائے کہ کسے نبی نو عطا نہیں کیتے اور باطنی خوبیاں وی حضور دے اندر اللہ نے ختم ہی کر چھڈیاں نے. بلکہ انج آکھو رب سونے دے کول اللہ دے خزانے وچ جو کمال تے شان تے خوبی ہے سی نا او اللہ نے اپنے پاک محبوب تے مکا چھڈی. ہر نعمت کے داشت خدا شد برو تمام رب جو نعمت رکھدا سی او ساریاں اپنے پاک محبوب نو دے چھڈیاں نے. اے خالی کسے واز وائز دے تخیلات نہیں اے کسے مقرر دے تصورات نہیں اے او حقائق نے جنوں ساری کائنات نے تسلیم کیتا ہے. غور کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے اندر اللہ جل جلالہ نے محاسن کمالات ظاہری باطنی ایسے رکھنے ایسے جمع فرمائے نے جڑے کسے نبی رسول نو عطا ہوئے. اللہ نے ہر نبی رسول نو بڑے بڑے کمال دتے ہونگے مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نو جو کمال اللہ نے عطا فرمایا ہے او کسے نبی نو عطا نہیں ہویا. حتی کہ جناب ہن گل پیا کرنا غور نال سننا تے اصل اس مسئلے نو تساں ہزار وارا لکھاں وارا مولویاں کول سنیا ہونا مگر میں اس واسطے نو بیان پیا کرنا تاکہ حقیقت صحیح معنی وچ بیان ہو جاوے. او کی اے ارسا جناب ساڈا ایمان تے ایکان تے حدیث وی تے قران وی قران اپنے اشارے دے نال تے حدیث اپنی دلالت تے ظاہری دے نال پیا دسدا اے. اللہ سونے نے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو ساری کائنات دی جان دے اصل بنایا اے. اللہ سونے نے ساری کائنات دی جان دے اصل حضور دے نور مقدس نو حضور دی ذات گرامی نو بنایا اے. ساری خدائی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نور مبارک تو بنی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ سونے نے اپنے نور تو بنایا. ہن اے دی وضاحت کرنے آ جلا اے دا ثبوت پہلا پیش کر دیا. اے دا ثبوت اے میرے سامنے امام زرقانی دی شرح زرقانی مواہب اللدنیا شریف دے اوتے ہاں جی انہاں نے مواہب دنیاں والے نے حضرت عبد الرزاق محدث جڑے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے استاد نے انہاں دے حوالے نال لکھیا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ وچ عرض کردے نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ سبحان اللہ اللہ غور فرما حضور دے صحابی نبی پاک دی بارگاہ وچ عرض کردے نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ کملی والیا محبوبا خبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ شے دسو جڑی اللہ نے ساری کائنات تو پہلو بنائی ہوئے ایسی شے دی مینو خبر دیو ایسی شے دا مینو پتا دسو جڑی رب سونے نے ساری کائنات تو پہلا پیدا فرمائی ہوئے قبل الاشیاء قال یا جابر ان اللہ قتالا قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی فرمایا ہے جابر اللہ سونے نے توجہ فرما حضور نے فرمایا ہے جابر اللہ نے ساریاں چیزاں تو پہلو آ تیرے نبی دے نور نو اپنے نور تو پیدا فرمایا ہے فرما اللہ دیا بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا صحابی نو فرمایا اے میرے صحابی ساریاں چیزاں تو پہلو اللہ نے تیرے نبی دے نور نو لفظاں تے غور کرنا ان دے لفظ اس واسطے بولے نے تیرے نبی دے نور نو تیرا نبی آکھیا وے تیرا نبی تاکہ لفظ سن دیا ہی عاشق دے دل دے اندر محبت دے ایمان نالے گل بیٹھ جاوے کیونکہ کدا پیار دا جملہ حضور بھی فرما سکدے سن اللہ نے ساریاں تو پہلا مینوں پیدا فرمایا ہے مگر حضور نے فرمایا نہیں فرمایا ساریاں تو پہلا اللہ نے تیرے نبی دے تاکہ من دیا اوکھ نہ ہوئے مشکل نہ ہوئے محبت تے پیار نال من پوے ہاں جی اللہ دے بندیا غور فرما ہن جینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نبی سمجھدا ہوئے گا او حضور دے نور نور ساری خدائی تو پہلے ہی سمجھدا ہوئے گا حضور نے ہوئی تے گل والی اشارہ فرمایا نور نورا نبی کا من نور ہی ایک لفظ جڑا چبدا ہے مگر مومن نو نہیں چبدا بیمان نو چبدا ہے منافق نو چبدا ہے اندر دے کوڑے نو چبدا ہے اسا جڑا مومن نو دائے منن والا ہوندہ ہے اتے سر چکا لیندہ ہے پاوے اکل وچ گل آوے تے پاوے کلندر اقبال فرماؤں دے نے اکل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھی ہائے ہائے عشق والے نو مندیاں اوکھ ہوندی عشق والے نو مندیاں اوکھ ہوندی نہیں اقبال فرماؤں دا ہے میرے ذہن دے اندر کلندر لاہوری فرماؤں دا ہے میرے دماغ دے اندر ہر ویلے مارکا لگا رہن دا ہے ایک جنگ لگی رہن دی ہے کہ اس طرح ایک پاسے عقل ہوں دا ہے دوجہ پاسے عشق ہوں دا ہے عقل ابو لہب ہے تے عشق مصطفیٰ ہے تازہ میرے ضمیر میں مارکا کوہن ہوا تازہ مصطفیٰ عقل تمام بھولا بے شیر اقبال دے نے سمجھ پگ تے داڑی والے مولوی تو بے داڑیاں نو اے گل سمجھ نہیں آوے گی اقبال کہندا اے دادا میرے ضمیر میں ارے مار کائے کوہن ہوا ارے عقل تمام بھولاب اقبال فرماؤں دے نے میرے دل دے اندر ایک جھگڑا رہندا ہے عقل پکا ابو لہب عشق پکا مصطفیٰ ہے کی مطلب عشق سراپا ایمان ہے عقل سراپا کفر ہے عقل بندے نو بے ایمان کر چھڑ دیئے جے نال عشق نہ ہوئے اقبال کلندر لاہوری فرماؤندا ہے دوجے مقام دے اچھا ہے دل کے ساتھ رہے ارے پاسبان عقیل اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے لیکن اسے کبھی کبھی تنہا بھی ذوق نال کہہ دے لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی قربان جا ماں غور فرماؤ گل کرن لگا اے دل نوں اج عقل والا زمانہ ہے میرے نال ناراض نہ ہو جانا عشق تے ختم ہو گیا معلوم ہو گیا اس دنیا تو ناراض نہ ہونا چلو جے ناراض ہوئے گے تے کیڑا ٹرک دانا دا تساں میرے ال نہیں بھیج خدا دے بندے پر گل کھڑی کر کے جاواں گا حضور دا تا گنج بخش دے صدقے قربان جانا غور فرما لا دیا بندیا جڑا مومن ہوئے گا بھاویں گل سمجھ آوے نہ آوے جدو کملی والے تو اپنے گی سر جھکا لوے گا جڑا آنکھے میں حدیث نو مننا تے پھر حدیث سنا ہوتے آنکھے تے ایک ہی نہیں ہو سکتا ہے سمجھ لے ایندا حدیث نال کوئی تعلق نہیں حدیث نال او دا ہی تعلق ہے جڑا کملی والے دے فرمان نو اپنا ایمان سمجھدا ہے کی خیال ہے ساڈا ایمان وے کوئی لال کھجورو سی کوئی لال ساڈا ایمان ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی اس گل نو بار بار آکھو اینو ذرا مدھول کے اس گل نو جناب جی ایدے وچ مدھانی پا کے ذرا گھڑ کے اس گل نو آکھو مکھن کڈ لو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن او ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا نہیں کسے سلطان العارفین فرماؤں دے لے ایمان سلامت ایمان یار ہری کوئی منگدا من روحه ادھر ویکھ جناب اگلے الفاظ بھی پڑھ دینا رن ہوا ذاتہ لا بمانا انہا مادت خلق مادت خلق نورہ منہا بل بمانا تعلق ارادت بہی بلا واسطت شین فی وجود ہی وہذا اولا من احتمال ان المراد من نور مخلوق اللہ تعالی قبل خلق نور المصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نورانی ایقانی ایمانی عبارت دا مطلب سمجھ لے آپ فرما دینے اللہ نے اللہ دے پاک محبوب نے فرمایا من نور ہی اپنے نور تو اللہ نے اپنے نور تو پیدا فرمایا انہیں تھے کئی مطلب نے یعنی کئی گلہ نے سمجھن والی ہیں ایک گلے من نور ہی اپنے نور تو اپنے نور سے اے مانا غلط ہے اپنے نور دے وچوں جڑا اے مانا کرے گا نا اپنے نور دے اے بڑی جہالت دا مانا انہیں من دا مانا دے سمجھے ہی کوئی ایتھے ایک مثال دے کے بزرگ مسئلہ سمجھا دے نے او میں مثال نہیں دیندا رہا نہیں وہ نہیں سمجھا دینا اپنے نور تو ایتھے اضافت ہے بیانیہ نور ہی مطلب من نور ہو اللہ تعالی اللہ نے اپنے پاک محبوب نو ساری چیزاں تو پہلا آپ تو پیدا فرمایا جڑا خود خدا نور ہے اے اضافت بیانیہ دا مطلب ہے خود آپ تو پیدا فرمایا ہن ایتھے گل سمجھنی ہے آپ تو اللہ نے پیدا فرمایا ایدا کی مطلب ہے کیا وچوں خدا دے نور دا کوئی حصہ جدا ہویا ہے جڑا اے سمجھے ایمان تو خارج ہو جاوے گا اللہ تعالی توجہ کرنا اللہ تعالی نہ کلے نہ جز نہ اودے تو کوئی شے جدا ہوئی ہے نہ ہوندی ہے نہ اودا کوئی جسم ہے نہ وددا ہے نہ گھٹدا ہے بے مثال ذات ہے لیسا کا مثل ہی شے ان اللہ فرماندا ہے میری مثل کوئی شے ہے ہی نہیں ایدا کی مطلب ہے امام زرقانی فرماؤدے نے ایدا مطلب ہے وے تعلق الارادت بے بلا واسطت شین فی وجود ہی اللہ سونے نے جدو اپنے پاک محبوب دے نور نو پیدا فرمایا اللہ دے ارادے دا تعلق نبی پاک دے نور دے نال بغیر کسے دوجی شے دے واسطے دے وسیلے تو ہویا ہے وچکار کوئی تریجی شے نہیں سی کوئی ہور شے نہیں سی اللہ نے اپنے تو یعنی اپنے ارادہ مبارک دے نال اپنے ارادہ مبارک دے نال بغیر کسے دوجی شے دے واسطے وسیلے دے درمیان چاؤں دے اللہ سونے نے اپنے پاک نبی دے نور نو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی روح مبارک نو پیدا فرمایا توجہ فرما ہن کیونکہ درمیان وچ کوئی واسطہ دے وسیلہ نہیں سی ساری کائنات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے نور مبارک دے اندر اللہ نے حقائق دے نال رکھ دتی سی ساری کائنات دی حقیقت اللہ نے اپنے پاک محبوب دی روح مبارک نور پاک دے اندر رکھ دتیاں صاحب روح المانی نے اس مسئلے نو این سمجھایا او فرماوندے نے جویں گٹے کوندی درخت دی مثلاً کھجور دی جدوں گٹک ویکھو ساری کھجور اس گٹک دے اندر موجود ہے مگر اپنی حقیقتاں دے نال موجود ہے تفصیل جدوں ہوے گی کنڈے ادوں بنن گے اجمالاً ہر شے وچ پئی ہے کھجور دی گٹک ایڈی ساری ہے اجمالاً ہر شے وچ پئی ہے، مگر جدو تفصیل ہوے گی، جدو اللہ دے ارادے دا تعلق ہوندا ہے اس شے دے نال کہ انوں ہن میں پیدا کرنا ہے، اینوں جناب تفصیل کرنی ہے، اس لیے انوں زمین دے اندر دبیا جاندا ہے، پھر جناب اوندے تو پرمبلی نکلدی تے جناب پورا تنا ترتیب دے نال بندا جاندا ہے، جس ترتیب دے نال رب نے اس درخت نوں اس کٹک دے اندر رکھیا ہوندا ہے، اس ترتیب نال پیدا ہونا شروع ہو جاندا ہے، ہاں جی جڑی شے بعد وچ نکلنی ہے او پہلو نہیں آ سکدی، اللہ نے ایسی ترتیب نال حقیقت اس شے دی گٹک دے اندر رکھی ہوندی ہے، کدی پھل پہلو نہیں لگدا گٹے جناب درخت نو، پھل بعد وچ ہی لگدا ہے کیونکہ اللہ نے اودی ترتیب اسے طرح رکھی ہے، اے مسئلہ سمجھان واسطے بزرگاں نے مثال دتی ہے، ورنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اس دن آپ دا نور مبارک دے بے مثال ہے، مسئلہ سمجھان واسطے بزرگ فرماوندے نے ساری خدائی عرش فرش دیاں حقیقت اللہ سونے نے نبی پاک دے نور دے اندر رکھ دتیاں سن، اور اللہ سونے دا ہن جویں جویں ارادہ پیا ہوندا ہے اس ارادے دے مطابق ترتیب دے نال اللہ اپنے پاک نبی دے نور تو خدائی بناندا پیا ہے، اے رومال میں بیلی نو دینا، اے آندہ جی میں اے رومال چشتی صاحب تو لے آئے، ایک عبارت ہے دوسری ہے میں چشتی تو، اے رومال چشتی تو آیا ہے، عبارتاں دو میں صحیح دینا، چشتی تو لے آئے چشتی تو آیا ہے چشتی تو مینو حاصل ہویا ہے، عبارتاں اے تینے اکو ہی مفہوم رکھدیاں نے، اے دا مطلب اے کہ میں اے رومال بغیر کسے واسطے تو لیا ہے، مینو سیدھا ساواں چشتی صاحب نے دتا ہے، اللہ نے اپنے نور تو یعنی اپنے ذات تو اپنے ارادہ مبارک دے نال اللہ سونے نے بغیر کسے واسطے تو حضور نو بنایا، من نور ہی دا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ اللہ سونے نے اپنے وچوں کوئی حصہ جدا کیتا ہے، ہن ایک مثال دینا، ان دی مثال قرآن نے چاہی، قرآن دی مثال آوے گی تے گل چھتی بہ جائے گی، وہ مثال انہوں نے دیتی ہے وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اللہ فرماؤں دا ہے وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے اندر اپنی روح تو پھونکیا، مِن رُوحِهِ اپنی روح تو پھونکیا، ہن کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ دی روح ہے، اللہ دی روح ہے، روح تے رب سونے نے باقی کائنات دیاں جاندار چیزاں نوں دتی ہے، اللہ روح تو پا کے بلکہ روح نوں پیدا فرماون والا ہے، ایتھے جڑی اللہ نے گل کیتی ہے نفخت فیہ من روحہ، من روحی دو مقام دے آیا ہے، نفخ فیہ من روحہ، حضرت آدم علیہ السلام دے اندر اللہ نے فرمایا اپنی روح تو پھونکیا، دوجے مقام دے فرمایا نفخ تو فیہ من روحی، میں اپنی روح تو آدم دے اندر پھونکیا، خدا دے بندے ہن اس آیت دا مطلب جے کوئی یہ سمجھے گا کہ اللہ دی روح سی تے اون دے وچ اللہ نے پھونکی حضرت آدم دے اندر تے او جاہل قران نو نہیں سمجھ پا سکدا، ایتھے روح دی اضافت اللہ دی طرف ہوئی ہے، اے اضافت محض عظمت واسطے آ، محض اودی شتازیم واسطے آ کہ بڑی عظمت تے شان والی روح ہے، ورنہ اللہ سونے دی روح نہیں، جویں مثال دینا آسانیا بیت اللہ اللہ دا گھر، آسانیا قران پیاندا ہے نا قتل اللہ و سقیا، قرآن پیاندا ہے اللہ نے فرمایا اللہ دی اونٹنی کیڑی جڑی صالح علیہ السلام دی اونٹنی پتھر وچوں نکلی سی، او دے بارے اللہ فرماؤندا ہے اللہ دی اونٹنی، توجہ کرنا، اور بیت کعبہ دے بارے اسی آن بیت اللہ اللہ دا گھر، کدا گھر، تو دا اے مطلب تے نہیں کہ اللہ کا او دے وچ پیا ہے، وہ اللہ اندے چ رہندا ہے، رب دی رہائش ہے اوتھے، نا رب دی رہائش اس جگہ دے کوئی نہیں، نا رب عرشی او مولا ملیا اتے نا رب خانے کعبے کتابی ملیا نا رب علم کتابی ملیا اتے نا رب وچی محرابے او گنگا تیرتھ یارا مو پینڈی بے حسابے او جد دا مرشد اسا باہو جد دا مرشد اسا پھڑے آئی باہو اتے چھٹے کولی عذابے جس طرح اللہ نے اپنی روح فرمائی ہے، ہاں جی کیا مطلب اللہ سونے نے اتھے اتعظیم عظمت شان دین واسطے اپنی روح فرمائی سو، اتھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بارے فرمایا اپنے نور تو کیا مطلب، جڑی ذات علاوہ ذات خدا کلا سی، ذات خدا کلا سی جدو او دا ارادہ ہویا، توجہ کرنا ہن گل نو کھول کے پوری طرح سمجھا دینا، اللہ کلا سی کوئی شے او دے نال کوئی نہیں سی، کون تو کنزن مخفیا فاحببت ان رفع فخلقت الخلق، اللہ فرماؤندا ہے میں مخفی سا، مینو کوئی نہیں سی مینوں محبت ہوئی کہ میری پہچان ہوئے، میری محبت ہوئی کہ میری معرفت ہوئے، میں اودے واسطے مخلوق نو پیدا فرمایا، فخلقت الخلق وفی روایت فخلقت محمدا، نبی پاک سرکار تو اللہ دے ولیاں نے خود سنیے، ہاں جی حضور سرکار دے جان تو بعد، اور اے ضرور ہوندا جے نو محال نہ سمجھنا، ناممکن نہ سمجھنا، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ الحاوی الفتاوی دے اندر لکھ رہے نے، فرمایا ایک عالم نے حدیث پاک بیان کیتی، ایک عالم نے حدیث پاک منبر تے بیان کیتی، ایک درویش بیٹھا سی فقیر اللہ دا، اٹھ کھلوتا کہن لگا عالم صاحب نبی پاک دی حدیث حدیث نہیں، اے حضور دا فرمان نہیں، انہیں کتاب دا حوالہ دیتا، انہیں آخیا فلانی کتاب وچ لکھیا ہے، کہن لگا بے لیا میاں نہ نبی پاک دا فرمان نہیں، کہن لگا تے مول فقیرا اے کیویں گل ہے تو کی پیان ہے، میں پڑھ کے بیٹھا وا، فقیر اللہ دا کہن لگا مولوی صاحب پیچھے چھاتی مار، کملی والے کھڑوتے نے حضور فرما رہے نے میری حدیث نہیں، عالم نے ویکھیا تے وٹ کھا کے زمین تے ڈگ پیا، کئی انج دے وی ہوندے نے، کئیاں دی نظر بخاری تے ہوندی اے، پر داتا گنج بخش ورگیاں دی نظر بخاری دے بول کہن والے نبی آخر الزمان تے ہوندی اے، ان دے بھی کئی ہوندے نہیں خدا دیا بندیا، ہاں جی اے اہل سنت و جماعت دے اندر ایسے لوگ ہوندے نے جڑے جاگدے ہیں کملی والے سرکار نو ویکھدے ہوندے نے، حضور تو گلاں سندے نے، کملی والے دے بول سندے نے، نبی پاک سرکار دی حدیثاں لیندے نے، ہاں جی جناب خود امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے 75 وارا نبی پاک سرکار دی جاگدے ہیں زیارت کیتی ہے، ایک وارا نے امام عبد الوہاب شاہرانی رحمت اللہ علیہ محدث امام شاہرانی رحمت اللہ علیہ جدے بارے جناب مولوی محمد صادق ساجد میر دا والد سیال کوٹی ہاں جی لکھدا ہے کہ جناب امام شاہرانی جڑے نے بڑے معتدل مزاج بندے نے امام شاہرانی اپنی لواقح الانوار القدسیہ دے اندر لکھ دے نے امام جلال الدین سیوطی نو نبی پاک دی جاگ دے 75 وارا زیارت ہوئی ہے قربان جاواں غور فرمان لا دیا بندیا تو میں عرض پیا کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ایسے کوئی عاشق ضرور نے تابے دار فرما بردار جنا حضور سرکار دی سنت دے پہرا دتا ہوئے زمانہ ادھر دور دور ہو جاوے حضور دی شریعت تو سرے موال برابر بھی ادھر ادھر جڑے نہیں ہوندے انہاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار جاگ دے کرم فرما چھڑ دے نے کیوں نہ فرمان حضور خود بخاری شریف دے اندر فرماؤ دے نے بخاری شریف دی حدیث ہے فرمایا من رانی فل منا فسا یرانی فل یقضا حضور نے فرمایا جڑا میں نو ستیاں ویکھے گا او میں نو جاگ دیاں بھی ویکھ لوے گا جڑا میری ستیاں زیارت کرے گا او میں نو جاگ دیاں بھی ویکھ لوے گا غور فرما جناب جی مار پیا کرنا اللہ سی کلا سی او دا ارادہ ہویا بلکہ این آنکھ او دے ارادے دا تعلق ہویا کیونکہ اللہ دا ارادہ بندا نہیں ایمان دا مسئلہ غور نال سننا اللہ دا ارادہ بندا کیوں بنن دا مطلب اے ہوندا ہے پہلا نہیں سی بعد وچ بنیا تے اللہ دیاں صفتاں ازلی نے جویں رب بے ابتدا ہے او دیاں صفتاں وی بے ابتدا نے جویں رب دی کوئی انتہا نہیں او دیاں صفتاں دی وی کوئی انتہا اس واسطے اللہ دا ارادہ تے ازلی سی ہمیشہ دا سی مگر جدوں تعلق ہو گیا تعلق ہو گیا اللہ دے ازلی ارادے دا مخلوق دے پیدا کرنے نال تعلق ہو گیا مخلوق دے پیدا کرنے دے نال اللہ سونے دے ارادے دا تعلق ہو گیا کوئی شے نہیں سی اللہ تو سوا انہیں اپنے ارادے ازلیہ دے نال سب تو پہلا جڑی شے پیدا کیتی او نبی پاک سرکار دا نور سی اونوں عظمت شان دین واسطے اللہ نے فرما دتا میں اپنے آپ تو ہی پیدا کیتا ہے ورنہ اے نہیں کہ اپنی ذات محض تعظیم دے واسطے اللہ دسنا چاہندا ہے میرے پاک نبی دی ذات نو میرے نال ذرا چوکھی مناسبت میرے نال ذرا کافی تعلق ہے باقیاں دی بنسبت تو توجہ فرما اللہ دیا بندیا او نور مبارک ساری کائنات اللہ نے اس نور دے اندر رکھ دیتی اور ساری کائنات نور مصطفیٰ دے وسیلے دے واسطے نال بنی تے حضور بغیر واسطے نال ہی پیدا ہوئے نے حضور بغیر واسطے تو پیدا ہوئے نے ساری خدائی حضور دے نور دے واسطے دے نال پیدا ہوئی ہے اے مطلب ہے اس حدیث مبارک دا اے معنی اس حدیث پاک دا قربان جاواں غور فرما ہن او جڑا نور مقدس سی جے اندر رب سونے نے ساری کائنات دیاں حقیقتاں رکھ دتیاں سن عرش دیاں حقیقتاں رکھ دتیاں سن فرش دیاں حقیقتاں رکھ دتیاں سن میں ایک مثال حقیقتاں دا لفظ اس واسطے پیا بولنا ذرا غور نال سننا کئی اعتراض کردے نے جے نور مصطفیٰ تو خدائی بنی تے مڑ سور وی تے بنیا اے پلیت ذہن پلیتی والے پاسے جاندا ہے نا جو اچھی تی نال گل سمجھ آئی کہ نہیں میں گل نو کھول دیاں کہ ہر شے پلیت اودوں بندی اے جدوں تفصیل وچ آوے حقیقت ہر شے دی پاک ہے گل نہیں سمجھیا میں مثال دینا آنڈا مرغی دا آنڈا دیکھے آجی آنڈا مرغی تو بنیا یا مرغی آنڈے تو بنی بولو ہون ایمان نال دسو آنڈے دے ویچ مرغی ہوتی ہے کہ نہیں لیکن کدی تو آنو ہوں دیا چنجا مو میں چکھان دیا رڑکیاں نے جدو آنڈا تو سی تل دے ہو وچ وٹھاں ہوندیاں نے چنجا پنجے پر وچ ہے نے کہ نہیں ہے نے نہیں تو پھر آیا کتھوں ہے ضرور ہے چنجے ہی وچ سن وٹھائی او وچ آوے مرغی تو باہر آنڈے تو مرغی بھر جاوے پھر او دی ہو جاندی ہے تفصیل آنڈے دے وچ سی مرغی دی حقیقت آنڈا پلیت اونا چیر نہیں ہویا حالانکہ وچے وٹھاں وی پیاں نے خون وی پیا وگدا جڑا جانور دا پلیت ہوندا ہے مگر آنڈا پلیت ہویا نہیں پلیت اودے ہی ہوے گا جدو ایندے وچوں مرغی بنے گی تے او وٹھ کرے گی خون بنے گا تفصیل ہوے گی خدا دے بندیا ساری کائنات دی حقیقتاں پاک نے اللہ نے انہاں حقیقتاں نو مصطفیٰ دے نور وچ رکھ چھڈیا ہے تائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات دی حقیقتاں ہی جان دے سبحان اللہ تے بعد یہ تفصیل ہوے گی تے تاں جا کے سور بنے گا سور بھی بنے گا تے ہور بھی چپڑ چوٹے او بعد وچ بنن گے پہلا وچ حقیقت ہے عرش فرش نور مصطفیٰ وچ پے سن ہائے ہائے گل تے بڑی موٹی سی اے باریک سی جڑی موٹا کر کے سمجھائی ہے سمجھ آئے گی کہ نہیں آئی کھوپڑیاں ساڈیاں کافی موٹیاں نے سلطان رائی دیاں برکاں سن سن کے نا ساڈے اے کھوپڑے اڈے ہو گئے نے گل باریک لطیف جڑی ایمان والی او ذرا اوکھی اوندی ہے سمجھ کی خیال تے پر اے گل میں انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہونی او جواب دے لو گے کسے نو چلو کسے نو نہ دیو اپنا ایمان تے قابو رکھو نا او شکی قوم شک تے سنی چھتی پے جاندا حالانکہ مومن ہو ہوندا ہے خدا دی قسم مولا روم فرماندے نے کندا پتھر پہاڑ بولن او مسلمانا تیرا عقیدہ غلط ہے تیرا مذہب غلط ہے فرمایا چلیا مومن تا ہوئے گا کہ نہ ساری چیزاں نو آکھے تسی تے غلط جے ساڈا دین اسلام ایمان غلط کوئی نہیں ایمان تا ہوندا ہے یقین کامل ہوے تے تا ایمان بندا ہے ہن توجہ فرمانا اللہ دے بندیا اس نور مبارک دے اندر حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے سبحان اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبیاں دی حقیقتاں وچ سن اس نور مصطفیٰ نے لکھاں سالاں سجدے کیتے رکوع کیتے نمازاں پڑھیاں عبادتاں لادیاں کیتیاں حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ منطق الطیر دے اندر فرماؤندے نے فرمایا نبی پاک دے نور مبارک نے صدیاں اللہ سونے دی عبادت کیتی کدی سجدے دے اندر کدی رکوع دے اندر کدی قیام دے اندر اللہ سونے نو محبوب دی عبادت ایسی پسند لگی اونوں سارا کٹھا کر کے حضور دی امت دی نماز بنا چھڈی اے پھر اس نور مبارک دی ہوئی تفصیل تے جس ترتیب نال رب رکھیا ہے نا کسے کسے نو اوویں اوویں انہاں نوں بناندا ہوندا ہے اسی ترتیب نال کبھی بن کے مجنوں پھرا کو سارا کبھی لے لے دل ربا بن کے آیا کبھی شکل عیسیٰ کبھی شکل موسیٰ کبھی شکل عیسیٰ کبھی شکل موسیٰ کبھی یوسف مہا لقا بل کے آیا بہت گل کھلے تھے مگر اسی چمن میں بہت گل کھلے تھے مگر اسی چمن میں بہار آئی جب مصطفیٰ بل کے آیا ذرا ذوق نہ کہہ دے بہار آئی جب مصطفیٰ بہت گل کھلے تھے مگر اسی چمن میں بہت گل کھلے تھے مگر اسی چمن میں بہار آئی جب مصطفیٰ بل کے بہار آئی جب مصطفیٰ جد بارے رب کیا فرماؤں گا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مزا نہیں آیا ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ غور نال سننا ہوں نبی پاک سرکار صلی اللہ گلا میں جانا گڈی انتظار کر دی ہوے گی توجہ فرما گل مکا دینا ہاں جی گل مکا دینا توجہ نال ذرا سن لو اے جناب ایک حدیث دا لے مطلب دسیا دے اسے دے وچوں سارے میں اپنے عقیدے ایمان بیان کر دینا اجمالن ہر شے آوے گی سمجھ اکو حدیث دے وچوں سنی مسلمان ہو بھی مومن ہوے تے اکو فرمان رسول اللہ دا کافی ہے خدا دی قسم جڑا بے ایمان بندا ہوے پاویں سارا قران مکا دیو کتاباں دے دفتر سامنے رکھ دو بے ایمان کدی رجدا بے ایمان آدمی دی کدی تسلی نہیں ہو سکتی جڑا مومن ہے اودے واسطے حضور دا اکو فرمان ہی کافی ہے اکو فرمان ہی کافی ہے ہن توجہ فرما دا جناب میں تفسیر ایسے مسئلے دے وچوں سارے مسئلے کڈ لینا حضور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساڈا ایمان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار پہلی مخلوق نے ساریاں تو پہلو اللہ نے آپ نو پیدا فرمایا ہے اپنے ارادے دے نال بغیر کسے دوجی شے دے واسطے تو آپ نو ہی پیدا فرمایا اینو حدیث نال پیدا ثابت کیتا اور حضور نور نے اے بھی حدیث دے اندر لفظ آئے نے کہ نہیں آئے ذرا بولو تے صحیح نا آئے نے نور نے ہن اگر ایتھے سوال اٹھے سوال پیدا ہوئے نور بندے دی شکل وچ کیویں آ گیا بشر دے لباس وچ کیویں آ گیا تے پھر او دا جڑا سوال اٹھدا ہے پیا سمجھ لے ایمان دی کمزوری ہے ورنہ جدو رب رسول آکھ دتا ہے اللہ بھی فرما دتا ہے قد جاءکم من اللہ نور کل نور آ گیا ایک تفسیر نہیں ساریاں تفسیراں اٹھا کے ویخ لے ہر کسے ہوئی لکھیا نور محمد پاک دی ذات حضور دی ذات جے نور نے توجہ فرماتے اللہ دے اساں فرمان دے ایمان رکھیا ہے ساڈی عقل پاویں جو مرضی آکھے مگر اساں اپنے عشق دے ایمان دے ہی چلنا اساں ایندے وچوں کیڑے نہیں کڈنے جی کیویں نور کیویں آ گیا کیویں مومن نہیں کردا کیویں چوں چرا کیسے واہ واہ اے مومن تیان ہے کیسے دا تھکی تعلق ہے اے رب فرما دے لے تیرے عملاں دا وزن ہونا ہے تینو مننا پینا عمل تلن گے کہ نہیں ایمان نال دسو خا تے تو اپنی نماز نو ایتھے تول کے بخار منج آہو جی عقل دے پیچھے ہونا ہے تے وزن کر کے بخار کوئی تکڑی لیا کنڈا لیا وٹے لیا جیدے وچ تیرے حج دا وزن ہو جاوے تیری نماز دا وزن ہو جاوے تیرے کلمے دا وزن ہو جاوے ہو سکتا ہے بولو تے صحیح تے مننا پینا ہے کہ نہیں مننا پینا مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اللہ فرماؤں دا اتھے وزن ہونے نے عمل تلنے نے مگر کیوے تلنے نے ادھر ویکھ دنیا دی تکڑی جڑی ہے اے سودا ایں توڑ دی ہے جڑا پاسا پھارا ہوے گا او ہٹھا بہ جاندا ہے تے جڑا ہولا ہوے گا او اوتے چلا جاندا ہے مگر اللہ سونے نے جس کنڈے وچ عمل تولنے نے اس کنڈے دی اللہ نے ریت الٹی بنائی ہے جڑا پھارا ہوے گا او اونچا ہو جاوے گا جڑا ہولا ہوے گا او تھلے بہ جاوے گا کیوں اس واسطے ہووے عمل والا نیکی دا پاسا دھارا جے ہو جاوے گا نیکی دا پاسا جے وزنی ہو جاوے گا انو اللہ نے اچھا ہی کر دینا ہے کیونکہ نیکی دا تقاضا یہ ہوئی ہے ہمیشہ اچھی رہنی چاہی دی تو جو فرما اللہ دیا بندیا ان ساڈی عقل نہیں من دی عمل کے میں تلنگے مگر ایمان رکھ دائے اللہ نے فرما دیتا ہے ایسا من لے آئے ٹوٹ جاندا ہے اس لیے استنجا کرتے جی کہ منہ دھوتے جی منہ دھوتے ہو باہاں دھوتے ہو سر کا مسا کرتے ہو یار کمال نکلی ہوا آئے چاہیے سی اقل تو یہ آتی ہے جا کے ستوجا کرو تو ستوجے کی بجائے تھی کی پا کرتے جی پچوجا تھی جناب وضو پہ کرتے جی ہوں اقل اتے کی کرے گی مٹی روڑ دے گی اقل روڑ گئی مٹی کے اندر اے خدا دیا بندہ اقلی سوالات رسول نو رسول مننے تو پہلو کری دے تے جدو من لیا ہے پھر اقل نو پیچھے رکھ کے اقل نو غیر ملک رکھیا کر اپنے ملک چکل نہ کی کام تھی آکو گے چشتی تو سویرے کی گل کیا کرنا تو اقل تو آئی دشمن اقلوں بغیر تو بندہ انہیں پیدل ہوتا ہے اللہ دیا بندے اقل دو قسم کی ہوں ایک اقل ہوں سلیم ایک ہوں مریض جیڑی نبوت دے اتے تے شرع اسلام دے اتے اعتراض دے تنقیدہ لبے نا وہ ہوتی ہے اقل مریض تے اللہ دی بارگاہ وچ جیڑی عشق دے نال اقل رہندی ہے وہ اقل سلیم ہوندی وہ قلب سلیم ہوندا ہے سلامتی والی اقل تو ہن توجہ نال سننا اللہ دیا بندے ہو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت جبریل امین کئی بار آئے دہیا قلبی حضور دا صحابی اودی شکل وچ آندے سن نور جبریل امین تے آیا بندے دی شکل مسئلہ حل ہو گیا تے حضور سرکار ساری کائنات دا علم رکھ دے اے بھی وچوں نکل آیا کیوں ساری کائنات دی حقیقت حضور دے نور دے اندر اللہ نے رکھیاں نے ساری کائنات دی حقیقت نبی پاک دے نور دے اندر رب نے رکھیاں نے کائنات تے دور دی گل ہے نبی پاک سرکار ساری کائنات دیاں حقیقتاں نو جان دے نے کیڑی شاہ حضور دے نور مبارک چلا نے رکھی ہے جدا پتا رب دے حبیب نو کوئی تے خدا دے بندے اس واسطے ساڈا ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے ساڈیاں حقیقتاں نو جان دے ساڈیاں حقیقتاں نو جان دے نے تے ادھر ویکھ حضور ساری جان والے سارے بعد نیڑے نے کیوں حقیقت تیری نور مستفا تیری حقیقت تے حضور دے نور دے کول ہے نا تے پھر تو کتھے ہویا تیری تے حقیقت تے حضور نیڑے نے اے تے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عظمت ذاتی حوالے نال حضور دے ذات دے مت پھر محاسن خوبیاں کمالات حضور سرکار دے ظاہری باطنی حسن و جمال بیان کرا شکل و صورت بیان کرا خلق عظیم بیان کرا عادات و اطوار بیان کرا پھر اُدھے واسطے کئی جمعے تے کئی جناب وقت گھنٹے کی مہینے کئی چاہیے دے نے تا محاسن و کمالات سرکار دے ظاہری باطنی کچھ جا کے بیان ہون گے ہے جی تے ہن حضور سرکار دے تھوڑی جی عظمت دینی حوالے نال بیان کر دینا تاکہ پتا چل جاوے کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات وی عظمت والی تے سونے دا دین وی عظمت والا تے رب نے کتا وڈا احسان کیتا مسلماناں دے حضور دی ذات وی عظیم دتی اے تے حضور دا دین وی سانو عظیم عطا فرمایا ان الدین کوئی دین نہیں جے دین اسلامی دین ہے جی یہ ہوئی دین جے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین لے کے آوے ایسا دین لے کے آئے عظیم دین جس دین دے مقابلے سارے نبیاں رسولاں دے دین منسوخ ہو گئے ساریاں شریعتاں دے دروازے بند ہو گئے بج گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں اعلی حضرت بریلوی دی گل زبانت کہہ دینا بج گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شوق نال کہہ دے بج گئی جس کے شمع وہ لے کر ہمارا نبی شمع وہ لے کر خدا باد اولا شریف دی قسم کملی والے سرکار دے دین اسلام دی عظمت تو قربان جاوا جس دین اسلام نے انسانا دی بے چینی بے قراری ختم کر دیتی انسانا نو پتا نہیں سی ترتی دے اتے کیویں وسنا ہے کیویں رہنا ہے کیوں آئے ہیں کادے لئی آئے ہیں کی کرنا ہے حضور سرکار دے دین مبارک نے انسانا نو پتے دس دیتے ساریاں خبراں دس دیتیاں بلکہ میں موٹا جا فکرا بولن لگا غور نال سننا کملی والے جانور سی دنیا جانوراں تو بھیڑی سی کسے دے اندر ہرس سی کتیاں والا کسے دے اندر ظلم سی بگیاراں والا کسے دے اندر جناب جی ڈر سی گدڑاں والا جانوراں والیاں صفتاں سن کوئی اپنے روپ وکھاؤندا سی جویں مور پر کھلاردا ہے انج اپنے جناب نمائش تے نمود دے اندر ہے سن ہر بندہ جانوراں دیاں صفتاں رکھدا سی کملی والے ایسے دین لے کے آئے جویں جویں دین پلاندے گئے جانوراں انسان بناون دے گئے کی خیال اج کل دا انسان جانور بن گیا ہے اور سلے دا جانور انسان بن گیا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل سنا کے گل ختم کرنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن منبر دے تقریر کردیا رو پے منبر دے آواز کردیا اپنے دور خلافت دے اندر فاروق اعظم دے اتھرو بے وس نکل گئے غلاماں نے پوچھا حضور روئے کیوں سو فرمایا بیلیو مینوں اپنا پچھلا ویلا یاد آ گیا سی حضور کیڑا ویلا فرمایا ایک دن میں مکے دے اندر اونٹ پیا چاردا سا اونٹ چاردا سا پیا میرا پیو آیا ہاں جی میرا ابا اونٹ چاردا سی پیا تے میں جناب روٹی لے کے گیا میرا پیو کہن لگا مینوں خطاب مینوں کہن لگا پترا ذرا اونٹ سنبھال میں گھر ہو کے اوناں عمر فرماؤندے نے میں اونٹ سنبھالن واسطے کھلوتا وا خدا دی قسم میرے کول اونٹ نہیں سانبے گئے حالانکہ وی پنجی اونٹ سن کسے کوئی ائی نس جاندا سی کوئی ائی نس جاندا سی کوئی یہی نس جانا سی فرمایا بیلیو مینو یاد آ گیا ہے اے عمر کدی وہ زمانہ سی تیرے کول جانور نہیں سن سانبے جاندے وی اونٹ نہیں سن سانبے جاندے تینو کملی والے کی بنا چھڈیا ہے اج ادھی دنیا دے انساناں نو سنبھال کے بیٹھا ہے دی قسم گلاں تے بڑیاں نے کرن والی میں روایتاں سنا سنا کے تانوں رجا دیاں تے اوتھے لنگر وی انتظار کردا ہے پھر اودے نال وی ترجنا ہے نا رانا کنواں بس ایہو گل مکا دینا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار منبر دے خطبہ دے رہے نے امام حسین پاک آ گئے ایک روایت امام حسن پاک آیا بچے سن فرمایا اے عمر ساڈے نانے دے منبر تو اتر جا ساڈے نانے دے منبر تو اتر جا عمر خطاب تقریر چھڑ دتی آواز چھڑ دتا خطبہ چھڑ دتا حضرت حسن حسین پاک نو اٹھ کے گود وچ بٹھا لیا پھر منبر تے بہ گیا اپنی چھولی دے اندر بٹھا کے کدی ادھروں چمدے نے کدی ادھروں چمدے نے آ فرماؤندے نے حسن حسین میں کدو آنا اے ساڈا منبر خدا دی قسم تے تواڈے نانے پاک دا منبر ہن اگلے لفظ سمجھ این پگ مبارک حضرت فاروق اعظم نے سر تو اتاری اپنے وال پھڑ کے آکھے حسن حسین جڑے میرے سر دے وال اگے لے تواڈے نانے پاک نہیں اگائے لے کی مطلب والا نال جڑی میری عزت ہے ہاں جی سر عزت دا مقام ہے فرمایا جڑی سانو عزت ملی ہے تہاڈے نانے دے صدقے ہی ملی ہے خدا دے بندیاں جانوراں نو میرے کملی والے نے انسان بنایا بلکہ کے انساناں نو رشک قمر بنایا، رشک ملائکہ بنایا، ہاں فرشتے مڑ انساناں دیاں ریساں پہ کردے سن۔ جدو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک سرکار سونے سرکار دے دین واسطے سارا گھر دا سامان لٹا کے آ گئے نے، کملی والے سرکار دے بارگاہ وچ جدو پیش ہوئے نے، آپ نے اپنے تن مبارک دے اتے طاق دا لباس پایا تے کنڈیاں دے نال سیتا ہے، کنڈیاں دے نال سیتا ہے۔ حضرت اینے چیر نو حضرت جبریل امین آ گئے، انہاں وی ایویں دا لباس پایا تے کنڈیاں دے نال سیتا ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل اج خیر تے ہے، اج اپنے نور والے لباس تو باہر آیا ہے۔ کی بنیا؟ عرض کردے نے جبریل امین، سونیا تیرے پاک عاشق صادق نے دھرتی دے اتے طاق دا لباس پایا ہے۔ اللہ سارے فرشتیاں نو آکھیا ہے، فرشتیو میرے یار صدیق دے رنگ وچ آ جاؤ۔ خدا دیا بندے آئے دولتاں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا فرمان ہے، الزواجر کتاب اٹھا کے ویکھ، حضرت فاروق اعظم فرماؤ دے نے سانو اللہ نے عزت اسلام دے نال دتی ہے، سانو مال دنیا دولت کوٹھیاں نال عزت شان نہیں ملی۔ حضرت فاروق اعظم دی کوٹھی محل بنگلہ نہیں سی، میلا دروازہ سی لکڑی دا، چھت چھڑیاں دی سی مٹی دے بازار، مدینے دے بازار وچ مٹی دے اُتے حضرت فاروق اعظم سو جاندا سی۔ مگر کی وجہ عزت حضرت فاروق اعظم دی اینی ہوندی ہے؟ مینوں ایک بندہ کہن لگا صحافی کہ میں چین گیا وا، ملک چین دے اندر اوتھے جا کے ویکھیا جڑا صدر سی انہاں دا، اس صدر دے سامنے جڑی کتاب پئی سی قانون دی، اون دے تے لکھیا سی دستور عمر بن خطاب، چین دے ملک دے لکھا سی دستور عمر بن خطاب۔ بادشاہ سے گزرے نے، یزید بھی گزرے، یزید دے سہ بھائی گزرے نے، مگر تھا تھا تے گالا پیندیاں نے۔ مگر خدا وعدہ اللہ شریک دی قسم ہے، نبی پاک سرکار دے یار عاشقاں سابقاں نو کبھی گالا نہیں سنے گا، جڑا کڈے گا رب اونوں تم چھڑدا۔ کی خیال جے کوئی کڈ وی پاوے گا رب، دیکھو نا تسی کمرے بیٹھے ہو، بادشاہ وقت رو جو مردی گالا کڈو تو آپ کو سن دے گا، پر صدقے جاواں جے فاروق اعظم نو کڈے گا نا پاوے کمرے بیٹھا اللہ دا۔ اوئے جے کوئی بھی نہیں سندا تے عمر دا یار تے سندا ہے نا، عمر دا غم خار تے سندا ہے۔ او جے بی بی رابعہ بصری دے گھر چور ور گئے تے آپ تہجد پڑھ کے سوتیاں، چور سامان چک کے تے نسن لگا باہر، دروازے وال جاوے تے انا پچھا جاوے تے سجاکا، اینے پھر نو پریشان ہو کے ادھر ادھر نسیا، بی بی ہوراں دی جاگ ہو گئی، بھراوا کی کرنے پیا؟ او جی بابا بابا بابا باجی جی گل ہے، ویکھو نا او ویکھو کی کرن کیتا کی او بی بی جی، میں تے سمجھا تو سوتے جے، فرمان لگی میں تے سوتی ہی ساں پر جس مولا نال لائیاں نے او جاگدا ہی رہندا ہی چلیا۔ ہائے ہائے اٹھ فریدا ستیا تو جھاڑو پھیر مسید، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ چلی دنیا بنگلے کوٹھیاں تے گڈیاں نال استا لبدی پھردی، آ جا خاک چھان لا زمانے دی، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں چبل دور تو پیدا ہویا بیٹھا چبلان دے ماحول، تینوں کی پتہ عقل کی ہوندی ہے؟ خدا واہ دے اولاد شریف دی قسم ہے، عزت ویکھ داتا گنج بخش دی، ہے عزت کے نہیں؟ معلوم ہویا عزت ہے اسلام، عزت ہے اللہ فرماوندا ان العزت للہ جمیع، فرماؤں دا عزتان ساری ہی میں اللہ دے واسطے لے، میں اللہ دے کول لے، ولی اللہ العزت والے رسول ہی والے المومنین ولیکن المنافقین لا یعلمون۔ اللہ فرماؤں دا عزت دے، دعا کرو وحدہ لا شریک مولا اسلام نال محبت دے، اسلام والے محبوب نال محبت دے، حضور دی عظمت نو سنیا جے دل چ پیار وساؤ، حضور دے اسلام نو سنیا جے اینو زندگی دا ہار بناو، گل چا پاو ابوتھا گونگلو وانگو نہ بناو، یہ بڑا پیڑا لگ دا، یہ منہ دے اوتے جڑے اللہ وال رکھے نے نا یہ چھڈن واسطے رکھے نے، بڑیاں دی لعنت، بڑیاں دی مشابت کرنا لعنت پیندی ہے، حضور فرماندے نے من لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، فرمایا انہاں مرداں تے لعنت پیندی ہے جڑے اللہ لعنت کرتا ہے جڑے مرد عورتاں دی مشابہت کردے نے، یہ عورتاں دی مشابہت ہے، یہ تیری زینت ہے، بڈی لڑے نا داڑی نال بڈی لڑے تو انہوں آکھ اللہ دی بندی ہے کہ یا میری داڑی جڑی ہے کوئی تیرا ٹکر پانی تے نہیں بند کر دیں دی، کیوں لڑنی ہے بھائی، کوئی تیرا ٹکر پانی بند ہو گیا ہے، کوئی تیری جناب کی ہو کی گیا ہے، کیڑی قیامت آ گئی ہے، ہے جی ہوں اس نہیں بھی تینوں راضی کرنا ہے، کوئی اگلا جہان بھی ہے، کوئی مر کے جانا بھی ہے کہ نہیں جانا ہے، وہ جانا جی کہ نہیں نہیں کتنے جانا ہے، تھی تو وہی نہیں جڑے آدھے ہوں یہ جہان مٹھا دیا گیا رکھ اپنا دین اپنے کو، ایڈا تو دین چکی پھرنا بڑا ٹھیکیدار دین دیو کوفا، جڑے انج دے لفظ نے کفر بن جاندے نے، جڑا دین دی گل سمجھاوے نا اوندا شکریہ ادا کریا کر، تینوں کوئی بیماری لگی ہوگی تو ڈاکٹر آکھے فلانے بیماری لگی ہے 500 کا نوٹ کٹ دینا ہے، تہاڈی مہربانی سر میرے اندر رسولی سی دس دتی جے اتے 500 کا نوٹ وانا ہے جڑا جسم دی بیماری دسے تے جڑا روح دا کوڑ دسے انہوں پیسے نہیں دینا دعا تو دے چڑیا کرنا اندر ناک چ نہ پیا کر گل کرو نا دین کی تو ناک چ پہ جی بولی کتا پہنتا ہے خدا بڑا اوکھا ویلا ہے بیلیا مگر یاد رکھنا اکھے جیوں دے کی جال یارا سار مویا دی ایتا یو جانے جو مردا کو شعار صاحب طیبہ کا پاس کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں اقبال دے شعر نے میرے نہیں مینو لوکی آندے نے سخت بڑا ہے میں آکھے اقبال میرے نال بھی سخت ہے خوب ہے تجھ کو شعار صاحب طیبہ کا پاس کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں تیرے آبا کی نگاہ بجلی تھی جس کے واسطے ہے وہی باطل تیرے کاشان آئے دل میں مکین مسلمانہ بدل روپ بدل سروپ بدل دل بدل، ظاہر بدل، باطل بدل، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب نے تیرے دور کا آغاز ہے۔ میری طبیعت بڑی خراب سی، میں سوچتا سا کی جا کے بیان کروں، جدو ٹرک گڈی ساڈی لنگی ہے نا داتا حضور دے سامنے، میں سلام عرض کیتا ہے، میں کہو داتا داتا آدھے نے دین والے نو، طبیعت بڑی خراب ہی ہو، میں کیا مجمع بھی پک دین دی گل دا اثر بھی ہوگی، طبیعت بھی سنور جائے بن جائے، تے بعد دا جڑا وقت ہے سونا لنگ جائے، گل بڑی ہے داتا، ایمان نال دسو انج لگتا ہے جیسے داتا دی روح ساریاں دی روح کڈ کے بہ رہی ہے، آوے کسے نوں ہلن دیتا سو، اے میرے داتا دی رندا کرامت جی، خدا دی قسم کر کے دعا کرو حضور داتا دے صدقے اللہ سانو ساڈے دل والی دنیا نو آباد فرماوے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بن کے نور نور آیا، بن کے نور نور آیا، بن کے نور آ ملا دلال تیرا لاجپال، سونا میرا لاجپال، مگر نہیں آیا ذرا گر کے کہہ دو، ٹھیک ہے کہہ دو، بن کے نور، بن کے نور نور آیا ملا دلال میرا لاجپال، بن کے نور نور کلہ فی ظاہری باطن ہی، کملی والا ظاہر بھی نور سی تے باطن بھی، تائیں حضور دے اگے کوئی شے دنیا دی پردہ نہیں بن سکتی سی۔ میں ایک مثال دینا، سورج، سورج دی چمک کرنا زمانے نو پہ چمک دی، بلکہ مثال بھی ہے، میں تمہوں کی دیا مثال دیا، میں شرما رہا اس واسطے کہ ایس سورج دے اگے تے کند کند جیڑی ہے نا کند تے چھت تیری پردہ بن جاندی، رسول اللہ سرکار دے اگے زمانے دی کوئی شے نہیں جیڑی پردہ بنے، بن کے نور نور آیا، بن کے نور نور آیا ملا دلال تیرا لاج پال، سونا میرا لاج پال، بن کے نور، بن کے نور نور آیا ملا دلال تیرا لاج پال، سونا میرا لاج، اور سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا، فرشتیاں نے سجدہ کیتا، ویکھ کے جمال تیرا لاجپال، سونا میرا لاجپال، بن کے نور، بن کے نور نور آیا یا ملا دلال تیرا میرا لاجپال۔ فخر رضی فرماؤندے لے، امام فخر الدین رضی فرماؤندے لے، حضرت آدم علیہ السلام دے متھے وچوں فرشتیاں نوں نور مصطفیٰ دسیا، تائیں فرشتے سجدے دے اندر ڈگ پئے نے، تے شیطان نوں نور نہیں دسیا۔ توجہ، امام فخر رضی دا بولے، فرمایا ابلیس نو او نور حضور دا نہیں دسیا، جبریل ویکھے ابلیس نہیں ویکھیا، ابلیس ویکھے آدم دے جسم والے پتلے نو، جبریل ویکھے جسم دے پتلے وچ نور مصطفیٰ دی پتلی نو، معلوم ہویا جڑا حضور نو نور مندا ہے نا اینو نگاہ جبریل دا حصہ ملیا، تے جڑا نور آندا نہیں اونو ابلیس دی اکھ دا حصہ ملیا، کیڑی اکھ دا، اونو ابلیس دی اکھ دا حصہ ملیا ہے، جبریل امین نے نور مصطفیٰ نو ویکھیا،